яшынырыс бзэгур убытыныр. Сшыхэр, шашишо бэгасаку орамыху, сдапумэ тхам тагасакухам хокму кытришахиштыр на хокмышху зарахуште ушашы. Тазачэми аджири псэкот тэшы. Цыфгорам игушэхэмчэ псэкот дымшэмэ зисыпхага шичага зимэ цыф икугушит, эб кызэчэ ага орасан ертэчэ. Шыхэм шхуэур ажрыма дэтэлхэ дэгорасан хэмпайэ. Ащэ зэчэ аб кызэтэшэ. Кухахэми шэпт, ахэр иных жибгашхухэми афых, аушитми кухар зэзэфэрым кухамычэ пэт хансэцэкумчэ зэдэфаэм ягазэ. Ащэду бзэгури пхэм шишу зэпхуэцэк ау бэ ягаха. Шэпт, мэшэцэкум мэзэшхур зэрэзэчэганэрым. Бзэгури зэгэкодрэм машэм фэд. Мэдунэм и бзэджаға ашкиз. Тэд пхэшишхэм ашишу бзэгур ары пхэр зэчэ мэхабзэ зэсрэр. Шиэнэгэм бишарихи машэ хэзэганэрэр. Джихэнэмми машэ ары еш бзэгу машэ хэчэс дзагар. Сэдрэ хачэхуачи бзэуи нэбэчэ тэхэрэ псэвэшхи псэмхэс псэвэшхи цэфхэмэ ага асэ хэчи ага асаах. Ау бзэгур зэмми ага асэн ахэчэрэп. Ары қабауышының мүсінші бізәжі көр тәніға қыз хәчірі чинаутри хиз. Бізәгімші тұхо тілтәпім шитқ фәтәші, бізәгімші еш фәдән ху тұхам қоқсыф хым тяхуаны. Ашы дедім шитқұри хуананыри қыдәчіх. Арашту шитімі хүштеп сүхір. Азыпсыны дедім пісі әшри пісі дежірі қичін тәчіна. Сүхір. Энчіршігім зейтін қыпычан тәчіна. Ясана шапхызым энжир гыпычан тачына, жашфыду пснашхуғым псы аш хичын тачыштап. Захасычынығы уашын хичырар. Шы шашышу хатта захасычынығы гусатанығы зиар. Аши зекочы дауча гусабағу захасычынығым хичырар иу, Исус ахар кэрғасағух. Ау шуғаныға дыджимры зашиханығымра шугуха маратхама, шызашымытхуж, шыбқағари шумағапсы. Аш фэдэ захасычынығыр уашым хэчрэп армы дунаэм шишнах. Тхамы пса сапи хэчрэп джинаб цэхэр хэчханах. Сыдапымы шуғонығыр зашиханығыр здэшэм офэр зэ ахағы хушяхух сыдра дайығыри шиэм аху. Ау уашым хэчрэ захасычынығыр апарапсу қабзэ етаны зашыжынығы хэч гусабы орысы гучал хэч зэпыт шуэсэ зэпыт зафы тхағапсығыри хэчрэп. Зашыжынығыз үхірір ғары шыпқағар қызықәчірі чілапқар көпсәфінің ғачы цыфқа мағу қым арызыт хақарар.